program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6. Serwis informacyjny Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Ponad 25,5 miliona szczepień wykonano do tej pory w Polsce. Czekamy jeszcze na ważne fakty dla domknięcia procesu pojednania, mówił na spotkaniu z prezydentem Niemiec prezydent Andrzej Duda. Synoptycy ostrzegają przed upałami. W najbliższych dniach może być nawet 35 stopni. 218 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 46 pacjentów. Z dnia na dzień przybywa osób zaszczepionych. Wczoraj wykonano ponad 400 tysięcy szczepień. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń jest mniejsza o ponad 40%. Łącznie wykonano ponad 51 tysięcy testów i wykryto 218 nowych zachorowań, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Weszliśmy w ten okres stabilizacji pandemii. Także wykonujemy dość dużą ilość testów, to znaczy, że ta ilość nowych zakażeń jednak jest także wyłapywana z tej dużej ilości wykonanych testów, czyli wynika z tego, że jednak epidemia zdecydowanie jest w Polsce w odwrocie. Tymczasem postępuje akcja szczepień. Do tej pory podano już ponad 25,5 miliona szczepionek. Jedną dawkę przyjęło 15 milionów 800 tysięcy osób. Do szczepień przeciw COVID-19 zachęca dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Chcielibyśmy, żeby to było więcej jeszcze osób. Ta odporność poszczepienna wydaje się być skuteczniejszą ochroną niż odporność po przechorowaniu. W pełni zaszczepionych jest już prawie 10,5 miliona Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polska i Niemcy są ze sobą tak ściśle związane jak nigdy dotąd, powiedział prezydent Andrzej Duda na Zamku Królewskim w Warszawie podczas spotkania z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Prezydent dodał, że czekamy jeszcze na ważne fakty dla domknięcia procesu pojednania. Chodzi m.in. o polskie straty wojenne w dobrach kultury. W wyniku grabieży wojennej Polska straciła ponad 500 000 cennych dzieł sztuki. Jeszcze większe były straty wynikające z systemowego niszczenia polskiego dziedzictwa kulturalnego. Polskie straty w księgozbiorach idą w setki milionów woluminów. Straty w architekturze, zwłaszcza warszawskiej, sięgają 90% przedwojennej tkanki miejskiej. Uporządkowanie tych spraw jest dla nas ważne. Liczę na to, że strona niemiecka podejmie działania w tym zakresie. O pracach nad utworzeniem w Berlinie miejsca pamięci ofiar okupacji niemieckiej mówił z kolei prezydent Niemiec. Frank-Walter Steinmeier przypomniał, że uchwałę w tej sprawie przyjął Bundestag, a miejsce pamięci będzie usytuowane w sercu niemieckiej stolicy. Będzie to miejsce, które pokaże dzisiejszym pokoleniom ogrom cierpień i niewyobrażalnych zniszczeń, jakich doświadczyła Polska. Będzie to miejsce o charakterze historycznym, a jednocześnie skierowanym w przyszłość. Będzie miejscem niemiecko-polskim i europejskim. Pomnikiem, ale również miejscem spotkań. Prezydent Niemiec gościł w Polsce w 30. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Do Polski dotarło gorące i suche powietrze zwrotnikowe. W najbliższych dniach może być nawet 35 stopni. Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia zostały wydane dla całej zachodniej i środkowej Polski. Pierwszego stopnia obowiązują na zachodzie Warmii i Mazur i zachodzie Podlasia. W najbliższych dniach temperatura może być niebezpieczna dla zdrowia. W dzień, szczególnie w zachodniej części kraju, wartości powyżej 30 stopni do 34, punktowo mogą być nawet wartości 35 stopni Celsjusza. Mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Miejscami, głównie na zachodzie kraju, pojawią się tak zwane tropikalne noce. Temperatura w wielu miejscach nie będzie chciała spaść poniżej nawet 16 stopni Celsjusza. Duże obciążenie termiczne dla organizmu, zarówno w dzień, jak i w nocy, ponieważ organizm nie będzie się regenerował. Według synoptyków ochłodzenie dotrze do Polski we wtorek. Wtedy temperatura spadnie poniżej 30 stopni. Przemysław Lis, Polskie Radio. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ogłosiło wyniki 28. konkursu o nagrodę SDP na najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie. Główną nagrodę wolności słowa otrzymał Andrzej Poczobut, autor korespondencji z Białorusi. Laureata głównej nagrody cechuje odwaga, mówił prezes stowarzyszenia Krzysztof Skowroński. Być dziennikarzem, który opisuje świat w kraju demokratycznym, w którym są jako tako określone reguły wykonywania naszego zawodu, czasami nie jest sztuką łatwą, ale o wiele łatwiejszą niż bycie dziennikarzem w momencie, kiedy aparat represji wychodzi, tak, z pałkami, z czołgami, z aresztami. I Andrzej Poczobut udowodnił, że się nie boi. Nagrodą imienia Stefana Żeromskiego za publikację o tematyce społecznej uhonorowano Agnieszkę Szwajgier i Adama Bogoryja Zakrzewskiego, autorów reportażu Bilet powrotny proszę, który można było usłyszeć na antenie trzeciego programu Polskiego Radia. Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ja cały w spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Zostaniesz sama, a może to mój chory sen, a może śmierć, a może nie ma, nie, nie ma, może nie ma mnie. Piotr Rogucki z grupy Koma zadeklarował, że spadamy, państwa nie porzucimy w piątkowy poranek. Radzi z faktu, że są państwo tam po drugiej stronie. Ada Pałka, Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Łukasz Sobolewski. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy i przypominamy. Dziś dużo słońca i bardzo wysokie temperatury. Ten piątek 18 czerwca zapamiętamy. Zapewne na długo to pierwszy tak upalny piątek, tak upalny dzień czerwca tego lata, tego roku. Państwo słuchają Trójki. To, co przed nami, to także kwestia tych temperatur. Tym dziś będziemy zajmować się o poranku. O fali upałów, która dociera do Polski. Rozmawiać będziemy między innymi z osobą, która o upałach, która o pogodzie, która o tym, jak przygotować się na określone warunki meteorologiczne, wie praktycznie wszystko. Rozmawiać bowiem będziemy z Marzeną Słupkowską, pogodynką, dziennikarką Telewizji Polskiej, która tę pogodę dla państwa zapowiada od lat już, ho, ho, ho, bardzo długo, ale robi to z wielką gracją i z wielkim wdziękiem. I dziś kilka słów także od Marzenki, drodzy państwo, przed godziną siódmą jeszcze. Pogodę na zbliżające się wakacje przepowie nam także góralka z Zakopanego. Wakacje będą przepiękne, będzie słoneczko świeciło, no i będzie tak jak dzisiaj. Pięknie, promieniście, lekki wiaterek duje. I bardzo dobrze. Osobiście jestem wyjątkowo ciepłolubny. Bardzo mnie cieszą takie okoliczności przyrody. Nie wiem jak państwo przygotowują się na te upały. Oczywiście będzie można do nas dzwonić w tej kwestii. 2 2 7 3. Dziś w Zakopanem zostaniemy też dłużej, bo stolica Tatr szykuje się w związku z tą pogodą, ale też i w związku ze zbliżającymi się wakacjami na prawdziwe oblężenie turystów. Poszukujemy spokoju, również wytchnienia, gdzie wśród zieleni w dolinkach zakopiańskich możemy odpocząć. Czy ten spokój tam znajdziemy? Oto jest pytanie na szlakach, bowiem może pojawić się, tak przewidują górale, nawet 30 tysięcy turystów. Czy ceny w hotelach, hostelach także poszły do góry, jak idą temperatury do góry w ostatnich dniach? Jakie atrakcje Zakopane przygotowało na zbliżające się wakacje na lato 2021 roku? Odpowiedź na te pytania już niebawem. Tymczasem teraz spotkanie z grupą YouTube. Uno, dos, tres, 14. 6.18, z łóżek wyrywa nas grupa YouTube. Mam nadzieję, że też zapowiedź słonecznego, gorącego weekendu potrafi postawić Państwa na nogi. I plany wakacyjne, urlopowe, weekendowe plany. Część z nas już zaplanowała najbliższe godziny, najbliższe dni, tygodnie i miesiące. Jeśli ktoś ma jednak z Państwa jakieś wątpliwości i zastanawia się, co z nadwyżką wolnego czasu począć, to na pewno dobrym kierunkiem, dobrym pomysłem są polskie góry, a tutaj rzecz jasna, takim punktem, którego ominąć nie można, jest Zakopane, stolica polskich Tatr, jeden z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez turystów, nie tylko w tym okresie zimowym, świąteczno-sylwestrowym czy podczas ferii zimowych, ale także właśnie w okresie letnim. To ma swoje plusy, ma też swoje minusy. Czego w stolicy Tatr możemy spodziewać się w ten weekend? No i podczas nadchodzących wielkimi krokami wakacji, to już pytanie do naszej reporterki. Pewnym jest, że Zakopane i tym razem będzie oblegane przez turystów. Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej powiedziała mi, że są ciągle jeszcze wolne kwatery, ale trzeba się liczyć w wielu obiektach ze wzrostem cen. Większość właścicieli, jeżeli nawet musiało podnieść cenę, to zrobiło to, uważam, bardzo rozsądnie. W niewielkim stopniu te ceny się zmieniły. Pamiętajmy także o tym, że część tych cen wróciła tak naprawdę do poziomu, który był w 2019 roku. Ceny wahają się od 50 zł za dobę, za pokój z łazienką, aż po nawet 500 zł w hotelach o wysokim standardzie. Ceny cenami, nie zniechęcą one prawdopodobnie turystów. Spodziewamy się dużego zainteresowania, podkreśla Jan Krzeptowski-Sabała, przyrodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mamy 275 km szlaków, na których dziennie jest 30 ponad tysięcy ludzi. Mówimy o takich rekordach letnich. Największy ścisk na pewno będzie w tych trzech najpopularniejszych miejscach, czyli nad Morskim Okiem, w Dolinie Kościeliskiej oraz na szczycie Kasprowego Wierchu. Oczywiście to, jak ostatecznie będą wyglądały wakacje, jest uzależnione od pandemii, ale również od pogody. Te specjalnie dla nas przygotowała góralka z Zakopanego, Maria Kukuc-Franczysta. Wakacje będą przepiękne, będzie słoneczko świeciło, no i będzie tak jak dzisiaj. Pięknie, promieniście, lekki wiaterek duje, tak zapowiada się naprawdę upalne, piękne lato w Zakopanem. No, jakby nawet trochę krapkę polało, to dobrze na orzeźwienie, także dystres jest potrzebny. Tegorocznemu sezonowi letniemu towarzyszy kampania Zakopane emocje na lato, oparta na czterech hasłach opisujących wrażenia, jakich dostarczyć może urlop w tym mieście. Przekonuje Beata Majcher, dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury. Poszukujemy spokoju, również wytchnienia, gdzie wśród zieleni w dolinkach zakopiańskich możemy odpocząć, ale też wiele osób potrzebuje nabrać energii i tutaj również korzystając z tras biegowych, tras rowerowych, uprawiając sporty, tę energię można odzyskać. No i na końcu to, co najbliższe mnie osobiście, czyli zachwyt. Zachwyt nad architekturą, zabytkami, wieloma wydarzeniami kulturalnymi, które też są częścią tej ogólnopolskiej kampanii. Jeszcze na koniec wspomnę o najważniejszych imprezach, jakie będą się odbywały we wakacje w stolicy Tatr. Warto sobie zapisać w kalendarzu Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Zakopiański Festiwal Literacki czy Festiwal Muzyki Organowej. Z Zakopanego Magdalena Zbrud-Wiśniewska. Polecamy więc ten kierunek, Zakopane, polskie góry. Tam dziś także słonecznie i gorąco. To jest na pewno jedna z tych destynacji, które często Polacy wybierają w okresie urlopowym i wakacyjnym. A Państwo, jakie plany wakacyjne i urlopowe mają na tegoroczne wakacje? 2 2 7 3. Chętnie poznamy Państwa plany, ale też i sposoby na radzenie sobie z upałem. O tym wszystkim też przed godziną 7 opowiadać będzie Marzena Słupkowska, dziennikarka Telewizji Polskiej i znana zapewne Państwu pogodynka.

program Trzeci Polskiego Radia. R.E.M. w radiowej trójce o poranku w piątek 18 czerwca. Gdzie państwo zamierzają spędzić najbliższy długi, bardzo upalny i gorący weekend? Gdzie zamierzają spędzić swoje urlopy? Wreszcie, gdzie zamierzają państwo spędzić wakacje? Czekamy na propozycje ciekawych miejsc i rekomendacje. 2 2 7 3. Już za chwilę zajrzymy w gazety. Prasowanie w trójce. Poprasujmy wspólnie, mili państwo. Zacznijmy od Euro 2020, rozgrywanego w 2021 roku z wiadomych względów. Mamy wciąż, tak myślę, choć dni minęło kilka, jeszcze kasa po tym spotkaniu Polaków ze Słowakami 1-2. Nie rozpamiętujmy tego. Z nadziejami zerkamy w stronę tego, co wydarzyć się może jutro w Sewilli podczas spotkania naszych z Hiszpanią. Prezes PZPN twierdzi, że nie zwolni selekcjonera bez względu na wyniki podczas tego turnieju. Nasz obrońca Jan Bednarek zapowiada natomiast odmienioną reprezentację w starciu z Hiszpanią. Zobaczycie prawdziwą polską walczącą husarię, mówi obrońca kadry. Oby, natomiast patrząc na to, jak wyglądały dotychczasowe starcia Polaków z Hiszpanami, no to już trzeba być bardzo umiarkowanym optymistą. 10 spotkań do tej pory Polska rozegrała z Hiszpanią, wygrała tylko raz w roku 1980. W rankingu może ogromnej przepaści nie ma, Hiszpania na miejscu 6 w rankingu FIFA, Polska na 21, ale jeśli spojrzeć na wycenę zawodników powołanych przez obu selekcjonerów, to ekipa hiszpańska jest wyceniana w tej chwili na 575 milionów euro. Polacy na 194 miliony euro i to pokazuje nam pewną skalę. Natomiast w piłce nie zawsze wygrywa bogatszy i tej wersji się trzymajmy. Więcej o tym znajdą państwo w przeglądzie sportowym, o tym spotkaniu i o wszystkim, co wiąże się z Euro. Gazeta Polska codziennie zaś pisze o pewnej kwestii też związanej z turniejem, o której było głośno w ostatnich dniach. Oto bowiem Cristiano Ronaldo, jedna z największych gwiazd tego turnieju i największa gwiazda reprezentacji Portugalii, na konferencji prasowej po jednym ze spotkań odstawia butelkę pewnego znanego gazowanego napoju na bok, tak by nie być w jednym obrazku, w jednym kadrze z tym produktem, i zachęca wszystkich do dbania o swoje zdrowie, o dbania o to, jakie nawyki też żywieniowe przekazujemy najmłodszym. Zachęca do picia wody, no i po tym wszystkim burza w internecie, po tym geście wycena wartości producenta tego napoju, jednego z głównych sponsorów w turnieju Euro, spadła o kilka miliardów dolarów. Dlaczego warto pić wodę, drodzy państwo, podczas upałów i nie tylko? To jeden z naszych tematów porankowych. Dziś po godzinie 8 o tym opowiadała będzie Natalia Palmowska, dietetyk. Jaką pić wodę? To też bardzo ważne. Niezależnie od tego, gdzie te wakacje państwo chcą spędzić. Polecaliśmy już Zakopane, ale może ktoś postawić chce na wyjazd zagraniczny. Na pewno popularnym kierunkiem wśród Polaków jest Grecja. Magazyn Polska, Times.pl proponuje i zachęca, by o Grecji nie zapominać, proponuje ten kierunek. Największe emocje są przy wylocie z Polski. Czy zabraliśmy potrzebne w dobie pandemii dokumenty? Czy nie grozi nam kwarantanna po przybyciu na miejsce? Czy będziemy musieli nosić maseczki na plaży? Ale kiedy już przebrniemy przez formalności, pobyt w Grecji w czasach pandemii staje się wyjątkowo przyjemny. A to dlatego, że te miejsca oblegane w ostatnich latach przez turystów teraz dają nam zdecydowanie większe pole manewru. Jestem mniej ludzi, tym przyjemniej można zwiedzać te miejsca i w nich odpoczywać. I o tym właśnie pisze dzisiejszy magazyn Polska, Times.pl. I jeszcze jeden tytuł, mili państwo. Rzeczpospolita informuje o czymś, co napawa radością nasze serca. Muzyka wraca na stadiony. Dylan zagra w lipcu, między innymi, ale online. Wielkie amerykańskie gwiazdy przyjadą do Polski dopiero w roku 2022. Oto bowiem jest tu pewien haczyk. Te gwiazdy wracają na stadiony, także polskie, ale w większości dopiero w przyszłym roku. Kupując bilety, musimy uzbroić się w ogromną cierpliwość. Większość imprez, większość festiwali, większość dużych nazwisk to dopiero rok 2022. To odmrożenie w branży następuje stopniowo. Większość imprez wyprzedawanych jest w formule online obecnie, a więc bezpośrednio jeszcze pod sceną z naszymi ulubieńcami pośpiewać nie możemy, ale mogą Państwo z tymi ulubieńcami śpiewać każdego dnia, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, włączając radiową trójkę i mam nadzieję, że tak też Państwo uczynili dziś o poranku. She sells everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every motto from New York to L.A. Asking why she do that thing. She says it's always been that way. Jump back, Jack, you might be next if you try to cut mama's cake. What the deal, Daddy? And ask her what the deal is. This is what she says. Born to die, born to die. What you really need is get back to the truth of who we are before we go astray. Go astray. Ask her what the deal is. What the deal, Daddy? This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you're surely born to die. Look out, get you so high, so high. Said nothing good happens after midnight. Get you so high. Dwie dwójki, siedem trójek. Gdzie Państwo zapraszają na ten weekend? Jakie miejsca w kraju polecają? Dzień dobry. Nie tylko Tatry, Zakopane mają coś do zaoferowania dla turystów. Ja chciałbym zaprosić tutaj do Kotliny Kłodzkiej. Jest tutaj piękna trasa. Ci z Was, co jeżdżą rowerami, słynną drogą Geringa, która prowadzi od Międzylesia przez miejscowość Lasówka. To na mapie to jest napisana droga czy autostrada sudecka. Przepiękna trasa, piękne widoki, zwłaszcza Góry Orlickie po czeskiej stronie, a odcinek to jest około 40, prawie kilometrów. Coś pięknego, coś wspaniałego. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Pozdrawiamy Pana bardzo serdecznie i bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Kotlina Kłodzka, zanotowałem, wstyd się przyznać, taki mały coming out teraz będzie. Nie byłem w tym miejscu jeszcze, więc dopisuję do swoich planów urlopowych i Państwu też polecam, bo z tego krótkiego opisu wnioskować należy, że jest tam przepięknie. Kotlina Kłodzka, drodzy Państwo, a jakie miejsce na mapie kraju do odpoczywania w dni gorące wskaże Marzena Słupkowska, z którą łączymy się już teraz. Witaj, Marzenko, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Znana Państwu fantastyczna prezenterka, dziennikarka Telewizji Polskiej, która od lat opowiada o pogodzie i właściwie wiesz, pierwotny scenariusz naszej rozmowy zakładał, że prosił Cię będę o wskazania miejsc, gdzie w kraju będzie najwięcej słońca dla tych osób wybitnie ciepłolubnych, no i coś, jakąś podpowiedź dla tych, którzy tego słońca unikają. No ale patrzę na tę mapę pogodową, wszędzie Dokładnie. Mnóstwo słońca. słońca, temperatury wysokie, zmieniam więc trochę pytanie i zapytam cię o twoje miejsce numer jeden w kraju. Gdzie uciekasz, jeśli masz kilka wolnych chwil? Do jakiego miejsca zaprosisz naszych słuchaczy? Dla mnie jest to z pewnością rodzinne miasto, Golub Dobrzyń. Dzisiaj jeszcze jestem. To jest przyjemne z pożytecznym, ponieważ odwiedzam rodziców, przyjaciół, ale to są tereny, gdzie są jeziora, lasy, więc nic do szczęścia więcej nie trzeba w przypadku tym bardziej takiej pogody, która jest i która będzie jeszcze przez najbliższe dni. No właśnie, słońca nie zabraknie. Golub Dobrzyń, powiadasz, też odnotowuję, ale no muszę poprosić cię o jakieś uszczegółowienie tego. Kilka takich miejsc, do których na pewno warto pójść. Jak zaplanować tę podróż? Czy warto pojechać tam na weekend, na tydzień? Czego absolutnie nie można przegapić, będąc w okolicy? To na pewno jest kilka miejsc. Jest zamek Krzyżacki, który należy odwiedzić, a na pewno w komnatach można się schłodzić przy okazji. Jest też niedaleko Szafarnia, gdzie odbywają się międzynarodowe konkursy pianistyczne imienia Fryderyka Chopina. A tu, drodzy Państwo, właśnie w Szafarniu wakacje spędzał Chopin. Więc to tak przy okazji. Ale jeszcze dodam, że do zabytków należy kościół w Golubiu, pochodzący z przełomu XIII-XIV wieku. I ciekawostką jest wieża kościoła, z której można podziwiać wspaniałą panoramę Golubia Dobrzynia. Wewnątrz tej wieży, to muszę dodać, znajduje się ufundowany przez króla Zygmunta III Wazę dzwon. I ten dzwon w Golubiu jest trzeci co do wielkości w Polsce. Pierwszy jest w Krakowie, największy, drugi w Toruniu, a trzeci właśnie w Golubiu na wieży kościelnej. Więc jest przy okazji, oprócz pięknych lasów, pięknych, wspaniałych, czystych jezior, są też miejsca, gdzie koneser muzyki coś znajdzie dla siebie, albo właśnie kościołów, czy nawet historii. To jeszcze dopytam cię, moja droga, o te jeziora. Mówisz czyste, wyjątkowe, wspaniałe, tej ochłody w wodzie, siłą rzeczy w tak gorące dni, weekendy szukamy. To są jeziora, które dają dużo satysfakcji wędkarzom, żeglarzom, pływającym, czy każdy znajdzie coś dla siebie? Każdy znajdzie coś dla siebie. To jest właśnie piękne, że w tym miejscu, gdzie jestem, to nawet, myślę, i młodszy, i starszy, każdy znajdzie coś dla siebie. Są też trasy rowerowe, co prawda nie polecam teraz na te dni upalne, ale jest bardzo, bardzo dużo tak naprawdę dla wszystkich, którzy kochają wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Drodzy Państwo, zatem polecamy, zachęcamy, Golub Dobrzyń wpisujemy na tę naszą mapę miejsc wyjątkowych w kraju, które polecamy Państwu w piątkowy poranek. Marzena Słupkowska, dziennikarka, prezenterka Pogodynka Telewizji Polskiej, zapraszała. Marzenko, no, słonecznego weekendu, wszystkiego co dobre. Dziękuję, że byłaś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo.